الله تعالى الله الذي الله اغذات جعل لكم الليل چکی دا کړی دا تاسو د پارشپا لتسكنوا فيه دیو پار چتا سو آرام کوي فيه پدیش پکې والنهار مبصرا او رزی پیدا کړی دا مبصرا رڼا والا داشپا و رز در رب العالمین دو وجود و دو وحدانیت دو پارا دو دلائل لی او فرمائی ان اللہ بیشک اللہ لذو فضل خام خا خاون دو فضل او دو مہربانی دو علی الناس پا خلقو او دشپی مہربانی پی کڑی او پاغی کی دا بندگان آرام کئی ددئی بدن تراحت حاصلی گی او رز ورتا د طلب معیشت د پار مقرر کړي ولکن اکثر الناس لیکن ډیر د خلقنا لا یشکرون د رب العالمین د دې نعمت او احسانات او شکر نه ادا کوي زکش پا او رز د الله په نعمتونو کې او نعمت دی او د دې نه عوام او خواص مسلمانان کافر ټول فائدہ اخلي خودی له سوچ پکار وی چې دا شپه ورز الله زما د فائدې لپاره پیدا کړي دانور او سپوږمۍ ګرمي او سردی زما د فائدې لپاره دا نو زما د پیدایش څه مقصد دی زه د څه لپاره پیدا یم مددی نعمتونی دو وجنا چی اغا انعام و احسان کون کی اپی جنی او بیاد انعام و دے احسان کون کی کم حقوق دی نو اغا حقوق اپی جنی او اغا طریقی سرا حقوق ادا کی دا جعالا دیوے کی پمانا دا خلق کرے و دا غم رد امام قرطبی ذکر کری چه کل جعل پا معنا دا خلقوی نو دا بیا یو مفعول تا متعدیوی او ای جعل هنا بمعنا خلقا او عرب وی فرق کئی پا ما من دا اغا جعل که چه پا معنا دا خلقوی او پا خپل معنا بانی چه کل پا معنا دا خلقوی نو بیا دا یو مفعول تا متعدی کی او کل چه پا معنا دا خلقنی نبیا جعلا دو مفعولونو تا متعدی کی دی آیات مبارک کی رب العالمین د خپل انعام او د احسان ذکر کئی چې د شپې دی انعام ته وګورئ اگر دی او نعمت په قدر له سړې پویږي چې الله نعمت والی یو شپه کې یو سړی ته خوب نه ورځي کنه نو ټوله شپه سبا کیږي نه او کدوی مدره موران نغیر نو پسلو رو ماغا بیا لیونی وی نو دیو نعمت قدر علا سڑی تورزی چکلا اغا نعمت اللہ رب العزت والی اللہ غزات تے اللہ اللذی اللہ غزات تے جعل لکم اللیلہ چی پیدا کری دتا سود پارشوا لتسکنو فیه دې لپاره چې تاسو آرام وکړئ په دې کې ور په دې کې الله نور ډوب کی او دا شپه یخ کی تیارواله کی او هر یو شی د شپې په آرام شي نو سکون شي شور نه چوي نه رب العالمین بندتا استراحت و آرام ورکی کچری دا سوجرا حیوانات او دا زناور او پرندی ټول پکې آرام نکولے او شور وے او رنا وے نبیا وے انسان تو خوب نورت لو ون نهار مبصرا او رز اللہ گرزول او پیدا کری دا مبصرا رنا والا رز دفار درنا گرزول ان اللہ بیشک اللہ لغو فضل خام خا خاوند فضل لے علی الناس پا خلقو اور ناس ذکر کو ذکر دشپی او دو رز نعمت عام دے دا کسوک اللہ منی نپاغم دا انعام دے و کسوکی نمنیوم نزکی علن ناسوی اے کاغا نافرمان دے او کاغا تابدار دے اللہ خاون دا فضل لپ خلقو ولیکن اکثر الناسی لیکن دیر دا خلقنا لا یشکرون دا رب العالمین دا نعمتونو شکر نادا کئی او اهل علم لیکلی د شکر معنا در تبور بار بار تی رشی شکر سته وای وای د شکر معنا دا دا چې د الله در کړی شی نعمتونه د الله په نافرمانی کې استعمال نکي شپه د الله په نعمتونو کې او نعمت ده نمو شپه پس کې تیرو د الله او د الله د حبیب په نافرمانو کې د شکر معنا دا دا شکر سته وای وی دا نعمت ورکون کی پا دا نعمت مخالفت مکولا کستر گی دا اللہ نعمت دے دا روغ بدن نعمت دے شپے نعمت دے نو دا ورکلشی نعمتونا دا ورکون کی پا مخالفت کی استعمالون لی پکار نو شکر وی تابدار ایت دکا وی دیر دا خلقون لا اشکرون شکر نادا کے اپا دی پو یعنی سوچ نکو چی دا سبا کی گی و بیگا کی گی سو جنا دا امتحان دے دا ازمائش دار دے او یو شپا و رز زمونگ استاس و قبر او دارنگ مرگ تلنڈی گی او مونگ پا غفلت کی پراتی توبہ نو باسو سورہ سورہ انقلابات راضی ارسڑے کو سو چکی نو یو یو کورنی نو سورہ سورہ خلق لال لو پا خکول اللہ سو دفن کل نو آیا دے مرگ راتلو دا مقصد دے چی بستا یو پخارو کی خخوا لاغی نفس بالخخوا نستا پا سیرت کی فرق رازی ندی پا صورت کی فرق رازی ندی پا اخلاقو کی فرق رازی نو دا مرگ و جون خدا مقصد نو اللہ وی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ وی ما خو مرگ و جون دی دا پارا پیدا کرے چیزا امتحان اخلم چی تاسو کی بکمی او خیستہ عمل کے دیدی و جنہ چی او سڑے غم پی راغے خوشحالی پی رالا او دے پاغی کی دکی تبدیلی رانلا نو آخیر دکی با پس تبدیلی رازی وی کفا بالموت واعظن دا مرگ کافی او شافی نصیحت تے چی تا خپل والدین خپل رشتدار پا خپل لاسو دے خارو کی وردن نکل نو بس دا عبرت کافی نہ کنه چې سور از پس دے خارو ته تم روانه دیو جنہ قبرستان باندې غدوام مسنون دوام دالا دا غدوام مقصد دا دے چې تاسو زمون مخ کی تلی و انا ان شاء الله بكم للاحقون کله الله خو غشمو اندر پسې رازو ذالکم الله ربکم دغ صفاتون وعلى الله استاسو رب دے کمزاد چی دشپی او دا ورز نظام پیدا کرے ذالکم اللہ ربکم دا دغی صفتون او دا قدرتون و خاون چی اللہ دے دا استاس و رب دے زکا دا بلسوک کولی شی چشپ راولی او بلسوک دا ورز پا نظام راوستو قادر دے اگا نمروز چی دا خدای توب داوی کرے وی او وی چی زربیم حضرت ابراہیم علیہ السلام چو دیو خبرو کنسنگ چپ شو وی ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذی کفر وی تجوی جز الہ و معبود و خنیم نو زمارب روزانا دنور خاتنا نور راخی جی او مغرب طرف تے دوبئی نو زتی یورز دی بل طرف نروخی جو اللہ وی فبهت الذی کفر ذکر وی ذالکم اللہ دغی صفتون وعلا اللہ استاسو رب دے و مخلوقات کی کاملی علیہم السلام دی کا اولیاء کرام دی کا ملائک دی کے انسانان دی کے پیریان دی دشپی او دورزی پا نظام چلولو قادر رہی قرآن شریف دغا ذکر کردی دوگر سور قصص کی فرمائلی شلم پارکی دا دوار دا رب العالمین دا توحید نخیوی ذکر فرمائلی شلم پارکی آیات مبارکی یو او یای مگو رہی شنم پارا سور قصص فرمائی قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل افرمائے حبیب ارأیتم خبر را کیتا سماتا ان جعل الله علیکم اللیل کچریو گرزی اللہ پتا سبان شفا سرمدن امیشا الی یوم القیامت ورزد قیامت پوری تر قیامت شپوین ورن راخی جی من الہن نشتد سوک معبود شتد سوک زموار مددگار غیر اللہ غیر دا اللہ نا یاتی کم بدیا چراولی تاسو لررنا افلا تسمعون آیا تاسو اورینا. قل ارائیتم ورپسی ویو فرمائے حبیب خبر را کئی ان جعل اللہ علیکم النہارا کچر اگرزی اللہ پتا سبان ورز سرمدن امیشا الى یوم القیامت ورزد قیامت پوری من الہ غیر اللہ نسوکشت دے بالمعبود غیر دا اللہنا یاتیکم بلیل چراولی تاسو لشپا تسکنون فی چتاسو بارام کوئی پاوے کی افلا تبصرون آیا تاسو نینا. ومن رحمته او در رحمت دا اللہ نا جعل لکم اللیل والنہار پیدا کری دا تاسو دا پارش پاورز لتسکنو فیه دید پارچ آرام کئی پدیش پکی ولتبتغو من فضله او دید پارچ اولٹ وید فضل دا اللہ نا او دی پیدا کولو دشپی او دورزی او پدی کی دارا مو دورزی درزک دگتلو دطولو نتیجا و خلاص صدا ولعلکم تشکرون او دی دا پارا چتا سو شکر ادا کئی. شکر ادا کل سی دا اللہ قانون تسلیمون دا اللہ دا حبیب طریقی منل او غد عمل للا مراوستن ولعلکم تشکرون. اگر دا دشپی او دورز نظام دا دا قیامت دراتلو یو دلیلم دے تاسو گو رئی شپراولی ٹھول مخلوق تیار کی نو بیا رنا روخی جی دا شپکم پل لارشی دا شپکم پل لارشی دا غیزے چال معلوم دے چی دا تیاری پکم زی کی سنبال کرے بیا اللہ رب العزت راوی یو گورا کل داوگ دیو لندی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل دشپی سراوالی پرس کی وردن نکی رزوگ دشی او کل درزی سراوالی پشپی کی وردن نکی نورز لندشی شپوگ دشی نو دا دشپی راتلل او بیاتلل دا دفناو دبقا اغدلیل اللہ وی دا سے بدی دا مرگ نا پس جوندے کم لکشپا میں بوتلا بیا میرا وستا او طول عالم میں تیارو کو پدی قادرم او زپا سردیو گرمی را وستو قادرم دورا نور فناکم اورا خیجو میں ذالکم اللہ ربکم دغی صفتن والا اللہ ربکم ربستا سنے خالق کل شین پیدا کن کے دے دا ہر یوشی پیدا کرے دے او مخلوق دے یوشی پا پیدا کولو قادر نری کٹول راجمشی اللہ وی لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعو لہ ہرگز کٹول راجمشی نو یوم مجب پیدا نکی او د شلمی پاری په اول کې وای ما کان لکم ان تنبتو شجرها طول کرا جم شوی او بوټه بزر غن کئ خالق کل شی دا هر شی پیدا کون کې سوګ لے نو ګور کم ذات چې خالق دے نو هغه عبادت مستحق دے چې تور ته تندې پزمک کیدا او نا غټا انسان پیریان ای ماشه نشی پیدا کولے نو خپل پیدائش کې الله ته محتاج دي ناغستاد سر ټټولو مستحق ندي اغه د اس قسم عبادت مستحق ندي خالق کل شیء پیدا کون کې د داري او شی لا اله الا هو دا نتیجه ذکر کړي او دا داوا دا او دلائل په ذکر کړي الله قران شریف کې خپل بندگان او تزان خي چ اللہ دا اللہ قدرت نسدی و یرا کنور سر سبق دینی ویلے پا دینی مسائل نو پوئے گی نو دشپیا و دورزی دین نظام لو گورا دا سوک راولی یو غیبی قوت تک ذالکم اللہ ربکم دغ دلائلو دا دعوی دا لا الہ الا ہو کلچ دشپیا و دورزی نظام دبل چاپ لاس کننے و نبل سوک پدی قدرت لری او کله چې پیدا کولو نظام د بل چا په لاس کې نه وي نو ویدا دا وګم تسلیمې چې لا اله الا هو نشته دې بل هیڅوک د هیڅ قسمه عبادت لایق او قابل او مستحق الا هو مگر دغه والله دې فانا تؤفكون نو کم پل مشرکانو تا سوړو له شهید عبادت د دی الله نه عبادت د غیر الله تا فانا تؤفكون کم پل تاسو اړو له شهید او دا د تمام انبیاء علیهم السلام دراتلو مقصد ده لا اله الا هو اتا ست جمعه کې تیر شول چې دا افضل ذکر و او ګره لا اله الا الله په معنا ځان پویول دا د مسلمانانو لپاره شرط خبره چې لا اله الا الله الفاظ صحیح کی د دې معناز د کی د دې کلمې د لاندې ژوند تیر کی او بیا دا نور تورسې چې سور د وسو طاقت فانا تؤفكون نو کم پل تاسو اړو له شی رحمانی وی ومن ای من ای جهت تصرفون من عبادته سبحانه الى عبادته غیره عز وجل کم طرف تاسو اړو له شی د دې الله د عبادت نه عبادت د غیر الله تا چون لپراتی ای غټو لپراتی ای قبرونو بوتانو لپراتی ای کذالک الله او ادارنګي یوفک الذین اڑولشی ها کسان کانو بیاات الله یجحدون چی دی غید الله د آیاتونو نه انکار کوم کی اے پمیسن ددا سے اوڑی دو عجیبو آغا خلق رو لشی چید اللہ لایاتو من انکار کرے او دا اللہ فیصلی او دلائل نمانی کذالک دارنگی یوفک اللذینا ارو لشی حغا کسان کانو چی دیا غیب آیات اللہ یجہدون چی دا آیاتو نو دا اللہ ناغی انکار کرے ورا دلائل ذکر کل نو دا لا الہ الا ہو نتیجہ و دعوے پی تفریقہ چلا دور دلائل گورے دا دی مسئلے دا پارو چلا الہ الا ہو اس گورا بیا دلیل ذکر کئی پدی دو آیاتنو کے نو بیا با پی دعوی تفریقی لا الہ الا ہو پینزم شبیت میات کی وئی فدعوه مخلصین لہ الدین اللہ الذی اللہ غزاد دے جعل لکم الارض قرارا چی گرزولی نتاسو دفار از مکا قرارا زید پاتی کی دو قرارا پمانا دمستقرا دے گرزولی نتاسو دفار از مکا زید پاتی کی دو او دے داستوب نی قابل گرزولی لکه حدیث د مشکا شریف کې راغلی الله عظمکه پیدا کا نو ادا د عبود پاسه یو شیخ خوځي نو ملائک وی پدی خوب انسانان جون تیر نکڑیش. مشکاہ شریف کیا غرض حدیث تیر شو رنبنی جل کی اللہ ازمکا پیدا کا دوبو دا پاسے او غنولا او دا دا کعبی نٹول ازمکا غوری دلی کعبی شریفینا نوبو دا پاسے او لوخ کی دی نواتول خوزی ملائک وی انسانان با پدی وقت تیر نکی نو اللہ پا کی دا برن دا غرون کی خل او دا پا منزلی دا میخونی دی نجعل لکم الارض قرارا دے دا استوب نقابل او گرزولا اللہ غزات تے جعل لکم الارض قرارا پیدا کری دا تاسو دا پار از مکا قرارا زیدو سیدو والسماء بناء او گرزولے دے پیدا کری دے اسمان بناء چھت اسمان چھت گرزولے زمکے در تدو سیدو زے گرزولے او دا زمکا اللہ کافی گرزولے رسو را روان دی دمرو جوندو ضروریات پکی ٹوٹ پر رکی دا جوندو دا پارا دا رزق بندو بس پکی اللہ کڑے او دا استوک لے او دا مرو دا فن زیرے پکی وَسْوَوَّرَكُمْ او شکلو نے در کری تاسو تا سورتو نے در کری تاسو تا فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ نُدَيْرْ خَيْسْتَ شِكْلُ مَيْدَرْ كِلِتَا سُتَاب فَتَمَامُ مَخْلُوقَاتُ كِي انسان خَيْسْتَ شِكْلُ وَالَ پِدَا كَرَ اللہ سو قسمونه خوڑ لی وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمَ سو قسمونه خوڑ ل اللہ ویدا دور قسمونه دی زمان چه ما انسان پڑیر خیست شکل کی پیدا کرے اللہ انسانانو تا خیست شکلو نو ورکلی دیو جنا یو مسئلہ و یو عالم تراغ لیو پا دی ایمہ اور باو کی یو سڑی بیوی تغیلیو کت دس پگمئی نو خیستانی نو پما بطلاقی نو بیر عام ملیان نو تا پوزگوی ورطوی طلاق را او چې کله د مسلې زه تر ورسېد او ورته وینا ستا طلاق نه دی واقع شوی نور علماء ورته دلیل سره سورې تین یو لیستو لا وی وتین زما د پینزر قسم وی وزیتون او په خونه د خونه مې قسم وی وتور سینین او زما د قسم وی په تور سینین مقام باندې وهذا البلد الامین او حبیب دا بلد یمین چستا وطن پدی من قسم وی چه ما انسان پڑیر خیست شکل کی پیدا کرے ددد صورت اس یو شئے مقابلے نشکولے وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ او شکل میں در تدر کری فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ نُڑیر خیست شکل میں در لگر کری و استا پدی شکل درکولو کی پدی پوزا غوگنو لاسنو کی دا اللہ سرسوک شرکو دا شکل او صورت چی درکولو نو دا بندر سائی خونکی دا مخ کی در تو فرمائل فی ظلمات سلاس سورہ زمر شپگم آیاتو گو رئی حل تے فرمائلی شکل در کڑو ددریو پردو دننا شپگم آیات در لمخ کی دروشت مپارا کی تیر شوئے وَيْخَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا فِيدَا كُلِيَئِ دَ نَفْسِ يَوْنَا ثُمَّ جَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا او بے پیدا کلی ود دغی نفس نبی بیداغ وَأَنزَلْ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ زُوَاج او پیدا کلی دی تاسو لد زناورنا تقسمنا يَخْلُقُكُمْ پیدا کوی تاسو فی بطون امہاتکم پخیٹو دمین دستاسو کی خلقم من بعد خلق پیدا کول پس د پیدا کولنا نطفی بیا علقوی بیا مزغوی فی ظلمات ثلاث پدر اوپر دو کی دننا ویدالکم اللہ ربکم له الملک دغی قدرتن و صفتن والا اللہ استاس و رب دے لہو الملک یوازد دی اللہ بادشاہی دا نو دې دوره دلایلو کې کوئی سوچ دې کړی نتیجه سره وتا لا اله الا هو فانا تصرفون ګوره دا دوره دلایل غیر چاپیره تاویږي د لا اله الا هو د داوینا فانا تصرفون کم پلتا سو د دې داوی د لا اله الا هو نارول شي دلتم وی وصوركم فاحسن صوركم شکلونه درت درکړی دي صورتونه درکړی دي فاحسن صوركم نډېر خایسته شکلونه درکړی ادم وی اے زما بندا او اے زما انسان ډېر خایسته شکل لري دا ګوره بدرنګي کی په بدو اعمالو کچریتا د دې خایسته شکل سره خایسته عقیده او ایمان او عمل اختیار نکو نو ثم رددناه اسفل سافلین بیا به ډیر ذلیل او تواپس یو داسې بد شکل وشي چې کله کچری دې د خپل صورت او اخلاق له نګوري نو الله اولائک هم شر البریه اولائک کل انعام بل هم ادول و ایداد زناورو غنتی دی بلکی بدتر دی فا احسان سورکم نو خیست دیر خیست کری دی شکل نستاسو و رزقکم من الطیبات رزق در تدر کری دی دپاکو سی زنو نام گورا دا نور حیوانات خوراک لو گورا او دا انسان او بیا خاص کردو مسلمان سنگ طبیعت پیدا کرد د د خوراک څنګه په طریقه ده پلاسو ده او په یو عجیب انداز سره ده ورزقکم من الطیبات رزقی درته درکړه ده د پاکونا و ذالکم الله ربکم دغ صفاتونو علی الله استاسو رب ده یک نور څه کتابونه دیني ویلي و اذا پزمک چی ګرځي دا د الله د وجود او د وحدانیت دلیل ده نو که په نور څه نه پوهیږي بارا وګورا دا اسمان چې د چا دی او په دې کې ستوري ځلېږي ذالکم الله ربکم و یره کزمکه او اسمان تم نشکته نو ځان له حکته شکن او دې خوراک نه دی وګوره اے دا مخله چې سپراتري نو قران دا غي او ترتیب هم ذکر کړي الله وی تاسو ګورې باران رو وروم بیاز مکو چوم دا غي نتی غروزی او سور مراحل تیر شل قال مخله جدات عام پروت ته نو د سوره مراحل نو روت ورزقکم من الطیبات رزق درته درکړه دې د پاکو سيزونو نا ذالکم الله ربکم د دغه قدرتونو د صفاتونو خاوند الله استاسو رب دې فتبارک الله رب العالمین د خیر او برکت والے الله د خیر او برکت مالک او خاوند الله رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات له ټول مخلوق پالی او دا غي پرورش کوي ور عالمین ما عالمین جمع د عالم عالم وای ما سی والله تا اسمان زمکا انسانان ملائک پیریان حیوانات نباتات د دې ټول پالون کې سوګ دے وی فتبارک اللہ رب العالمین برکت والد اللہ چپالن کے دٹول مخلوقات دے گورا دلائل ذکر کل اس نچوڑ خلاصہ ذکر کئی هو الحیو دغا اللہ میشہ جون دے دے دایات ببے انشاءاللہ وائی وصل اللہ حیو دا اللہ میشہ پار جون دے او دا حیات در رب العالمین صفت ذاتیه لا الہ الا